En avil hervison mazeu. Leor genelies Jesus Christ, mab David, mab Abraham. Abraham achonas Isaac, Isaac achonas Jacob, Jacob achonas Juda agevrudur. Juda, eus Tamar, achonas Faris, Azara. Faris achonas Ezrom, Ezrom achonas Aram, Aram achonas Aminadab, Aminadab achonas Naason, Naason achonas Salmon, Salmon eus Rachab achonas Boaz, Boaz eus Rut achonas Jobet, Jobet achonas Jesse, Jesse achonas Ardoue David, David achonas Salomon eus an nini a voe priet Urdi, Salomon achonas Roboam, Roboam achonas Abia, Abia achonas Asa, Asa achonas Josaphat, Josaphat achonas Joram, Joram achonas Ozia, Ozia achonas Joatam, Joatam achonas Achaz, Achaz achonas Echizkia, Echizkia achonas Manasse, Manasse achonas Amon, Amon achonas Josia, Josia achonas Jekonia, agevreder, davarde an ardlu e Babylon. Agude an ardlu e Babylon, Jekonia achonas Salatiel. Salatiel achonas Zorobabel. Zorobabel achonas Abiud. Abiud achonas Eliakim. Eliakim achonas Azor. Azor achonas Sadok. Sadok achonas Achim. Achim achonas Eliud. Eliud achonas Eleazar. Eleazar achonas Mazon, Mazon achonas Jacob, Jacob achonas Josef, priet Mari, an nini me obe gane dan eik Jezus anver Christ. En nol eta, adalek Abraham betek David, ez eus pe varzek remziat. Adalek David betek an ardlu e Babylon, pe varzek remziat. Adalek an ardlu e Babylon betek ar Christ, pe varzek remziat. Hogen, gini velez Jezus Krist a c'hoarvezaz evel hen. Mari e vam, ove a prometet da Josef e dimezi, en em gavaz du gerez dere c'halud ar speret santel, arrog deo mond ave a agevret. Josef e friet, dere maua en den juz don ea, ag ne feleket dea e gwar vruda, ar dea ze venons den emzis partia dreguz diuti. Divize den deoa kevence, pa nemzis kuezaz dea dregusk un ae leus an otru a lavaraz dea, Josef, mab David, nas pekedaon da gemergen nit mardi da briet. Rag ar pez a zo krueden ni a zo eus ar sperd santel. Genel a raior mab a geroi dean Jezus da anno. Rag ien a salvo e boble eus e fechedu. A kemense a c'hoarveza ze vin ma teufet a wir ar pez o en devoa lavarde d'an otru dregons a ebrofet. Setu ma vo ar werchez o tougen a ma c'hanor mab a vo anwet Emmanuel. Da lavarude, Duegan eom. Josef, urvej diunet eus ekusk, ardeaz hervez men devoa gurche menned eil an otru. Kemer ardeaz e briet, en edi. Menned nevoa gret prie del lesganti arrog dei genel e map, ag eroaz da ema, Jezus da anno. Pa voe beganet Jezus e Betleem Juda, en amzer ar roe Herodes, setu mateaz da Jeruzalem, majed eus ar saviol, al lavard da rein, E pelec'h emañ roue ar Iusevion a zo nevechanet. Ra gwelet on eus er stereden etu ar saviol a deuet on da stouid e raza. O klevout kemense e voet trubuliet ar roue Herodes a gantan Jeruzalem abez. Boda ar deaz an ol veleion vraz a skribet ar bopl hag e c'houlennaz diganto e pelec'h etle ar mezias beaganet. Ar vema a respontaz dea e Betleem Juda. Rag ever hen e ob eskrivet gant ar profet A te, Betleem, douard Juda, nout ket an distera e tu eskerdiou braz Juda, rag a c'hanout e teuio ur pen riner hag a vo pastor ma fobl Israel. Herodez neuze, ove a galvet ar vajet e kus, a c'houlennaz diganto pe da vard e resiz e oa nemzis kouezet deo ar steredin. Hag e kasaz an eo da Betleem en eul lavarout it, en klaskit piz diwar ben ar vugel, a pa o pokave dan nea ke men nit din en dro, evit mazin me i ved a stoui di raza. Gude be a klevet komzu ar roue, ez eijon en hen, a setu ar streden o deva gweled e tu ar saviol, a gerze di raso, beteg ma teas da chom a sau, a us da lec medo ar bugel. O welo dar streden e vo en kargedol al levene vras. Ei de barzanti, e kav joan ar bugel gant mari e vam, ago kwezad an daolin e stou joan di razan. Ago vea digore do chase digou e kenik joan de an da brof, aour, ezas, amir. Medo vea ma oa bekemennet deo dere o chousk chom eb distreid a gaud erodes et istro joan do bro dre un en di savel. Goude de o mont kuit, setu un nael eus an otru en emzis kwezas da Iosef dre gousk hag al lavaras de an, saf, kemer ar bugel hag evam, tec dan Egypt, a chom en no beteg malavarin dit, rag erodez a yad a glas gar bugel evit elaza. Eo neuze a savas, hag emeraz ar bugel, hag evam e kreiz an nons, hag en em den nas dan Egypt. Chom a reaz en no beteg marou erodez, evit ma teufe da wir ar pezo n devoa lavaret an otru dre gomzo ar brofet, eus an Egypt en em eus galvet ma map. Erodez neuze o welou de oa betouellet gant ar vajet, a yeaz en ur gona ar vraz hag a gasa stud da laza e Betlehem a trova dro an ol vugale a dalek dao vlaz a yaou ankoc. Hervez ar mare a oa be reziset dean gant ar vajet. Neuze e teu az da wir komzu ar brofet Jeremia, ur vouez a zo be klevet e ramma, gwell van a gir vout braz, a rakel o lanva de bugale, a neke be felet ganti be a frearzet, pa neus mui an eo. Goude mardo Erodez, setu an ael eus an otru en en ziskouez az dre gousk da Iosef en Egypt, a da lavarout dean. Saf, kemer ar bugel hag evam, a ket avro Israel, rag maroe ar re a glas ke ar bugel levid a laza. Eo avat, a savas, hag emeraz ar bugel hag evam, hag a zeaz en dro d'avro Israel. Medo klevout erdene Archelaos var Judea e lec e dad Erodez, en devoa aon davon di, alie dre gousk e chenem den naz e Galilea, hag e teaz da chom en ur gieron wet Nazart, evit ma teufe da wir ar pez a oa be lavardet gant ar brofedet, Nazaridad a vo greid an nea. Hogen en deizio se en emzis kouez as yant va deizour o c'hemban e gwell lec Judea ar chomzouma. Grit pinijen ar ak toz de maru an tellez an naou. Henez eo an inni kemennet gant ar profet Isaia pa lavard ur vouez o kriar er gwellec kemeni den an aotrou, kompezi de wena dennou. A yann a zouge ur vantel gret gant ur un kanval hag ur gwis kamant l'er n dro des ar greiz. E vouet a oa kilie yon raden a mel gwez. Neuze e teaz de gaout tud Jeruzalem hag an ol du deus Judea hag eus bro ar Jordan, a badezet vezen gantan en dour ar ster Jordan en ur anza oa fechedou. O welou de teue kalz farizianet a kalz sadukeidi de vadezian, e lavaraz deo, Gorad neiret, piou en neus desket deoc techout dira ar gon ar ton. Gridet a pinijen werion, unan a zougo frouez. Nit ket a lavardout en noc och unan, on ta deo a Abraham, rak me lavar deoc e c'hel doue eus ar vein man sevel bugale da Abraham. A vreman emañ ar vouchal eus grouizi ar goe. A kemen gwen na dol ket frouez mat, a vezo trochet a slapet en tan. Me avat, me o pa des en dour e sel eus ar binijen, med an inia a zeu var vin lec a zo galou du soc e gedon, anon ket de lezek da denna dean e san da len nou, en o pa des o ar speret santel hag en tan. En ez orn e mar bal werente vid neta de leuria da seri e winiz en esorier, ar pe lavat o devi ar raio en un tan a varf ket. Neuze te az Jezus eus Galilea dar Jordan da gaout yon. Evit be abadezet gantan. Ya an avad a glas ke herze loutan en ul lavarout, me eo an meuse zom da veza badezet genit, a te eo a ze dam c'haout? Met Jezus a respontas, lez ober evit brema, rag evel se et leom kas da ben pepreiz der, neuze yon a lez az an nean d'ober. Kerken abadezet, Jezus a ze az ermez eus an dour, Assetu en un ou au tigeri evita. Hag e oe la speret du e o tiske lever ur gulm hag o ton warna. A sed ur vouez hag o ton eus an un ou a lavare. Hemañ eo ma mab mui a karet an meus laket en nam a levenne. Neuze e voe bleignet, Jezus gant ar speret d'ar gweler evit be a temptet gant an diaoul. Goude iuni e pat da ugen devez a da ugen nonzvez e te az neuze naon dea. Hag an temptour da dosta da da lavardout dea, mardout map due lavardeta dar veinse treia davarda. Jezus a respontas, skrive deo, ne ket diwar varda epken e vevo an den, met diwar kemen gomz a zeus genou due. An diaoul neuze hag azan ean dar gersantel, e lakad ar lavard lein an temp hag e lavard ean, mardout map due, enem dor d'an traoù, rak skrive deo, gour c'hemen ar evidou de deilet, ad a zougen ar ein en o daouarn gant naon a stok fez da droad ouz ur mein. Jezus a respontas, skrive de ive, ne dem ticket an aotrou da zoe. An diaoul hag azan ean c'hoaz war ur mene uel meur bet, hag o tiskouez dean, ol rouant e lezioù ar bet hag o gloard, e lavar dean, kemen se ar oen dit mar kouezes e harz ma zreit da stouid irazan? Jezus avad a respontas dea, ker skuit Satan, rak skrive de, an otru da zoe a adordi a dea epken e renti da zoujans. E lezel ar reaz neuze an diaoul a setu eilet da dostad a de servigi. Ove a kleve de oa bet tolet yan e ar prison, Jezus enem dennaz e Galilea. A kuitet gantan Nazaret, e teaz da chom e Kafarnaum, var dibla ur mor, a var arzu Zabulon a Neftali. Evid ma teufe da wir ar pez a oa bet lavaret gant ar profet Isaia, douar Zabulon a douar Neftali, hen ar mor, brouen tuar dar Jordan, Galilea ar baganet, ar bobl o chom en davajigen en neus gwelled ur sklerigen vraz, a var ar re a zezed el bro skeud ar marou e o parded ar sklerigen. Diwar neuze, nem lakas Jezus da brezeg a da lavardout, o pezet keuz do pechedou, rak toz de mordou an tellez an aou. Evel ma kerze a het mor Galilea, e vuelas daouvreur, Simon, an inyan oet perd, hag an dreu, evreur, o teurer ar roued ar mour. Rak pesketer yon e oan, hag a lavaraz deo, deuid da meul, hag erin a c'hanor pesketer yon dut. Hag i rak tal da zilezel or roedou a da vond e heul. Ove a eit lar koch e vuelas daouvreur al, Jacques, mab Zebedea, a yan evreur, en o bak, gant o zad Zebedea. Och a dresa or douedou, o gervel a reas, hag i raktal da zilezel o bak hag o zad a da vond e heul. Mont a re Jezus dre Galilea a bez, o kelen er sinagogen nou och emban kelou mad ar oan teles hag o pare a kemen klinvet a kemen langis a oa er bobl. Ar vrud an ea enem skignaz dre Siria a bez, hag e tegaset dea an ol dut klan taget gant drougou a poanioù a bepseurt. Tud dalchet gant droug spered ou tud loariek, tud seizet a deo e roue ar pari. Hag ouz e heul e veuze ur maria da dud, deuet eus Galilea, eus an dekker, eus Jeruzalem, eus Judea, hag eus ar vrou en tuar dar Jordan. O welloud an nem groezioù tutse, e savas Jezus war ur mene, hag eid en e gwazes, e tostaz outan ez iskibion. Neuze ez tagaz da gomz ad o c'helen dre lavarout, e vuruz ar re agar ar baourdente, rak deo e rouan tellez an naou. E vuruz e ar oue a wel, ragin a vo frearzet. E vuruz ar re zo douz, ragin o devo an douar da lot. E vuruz ar re o deus naon a seche deus ar justis, ragin a vo roed o gwarc deo. E vuruz ar re a zo trugardezus, ragin ive, e vo gret trugardi outo. E vuruz ar re a zo glan a galon, ragin a welo due. e vurus arre al lag ar peoch d'aren ar agin a voanouet bugale due. E vurus arre a zo gwargasse den abeg d'arre isder rag deo e or oantellez an naou. Bezit e vurus, pa ve fod dismeganzet, eskinet, pa ve zo lavaret drechau, a bepser droug di war pen a balamour din me. Bezit leuen, a tridit gant levene, rag braz e vo o tigol en naou. Rag evel se ive e o begwal gaset ar brofedet a zo bed ar oz och. Chui o olen an douar, ogen ma te an holen da ziou laza, gant petra a vo saled an nea. Ne dalv man e betkin, nemet da ve a tolet er meze a frastret gant treid an dut. Chui o sklerigen ar bet, ne c'helke be accuse d'ur gir savet war lein ur mene. A ne ve ket en naoued ur lamp evit e laka dindan ar bouezel, met war ar c'hantolord evit mar sklerigen o ol dud en ti. Evel se, ara lugerno o sklerigen chui dirag an dud, evit ma teuin dre wellou da c'ober ou mad dar enta gloar do ta da zo en naou. Na gredit ket e vefen deuet da lemel kuit al lezen pe ar brofedet. Non ket deuet da raska. Met da gaz da ben. E guerione me lavar deoc arok ma tremeno an nao hag an douar ne dremeno ket deus al lezen nagen i nagen tiret arok ma c'hoarvezo peptra. An neb eta en devo torde dan disterda eus ar gour c'hemmen nouse a desket dan dud ober kemen dal henez a vo gred an ea ar bianna e roan telez an nao. An neb a vad en devo mire dan eo a desket se dar deal hennez a vo gred an ea braz e roan telez an nao. Rag en lavarou ar an deoc, mar neo ket o reiz det c'hui brasoc eget din ar skribet ag ar farizianet, nan trefot ket e barz roan telez an nao. Gouz da ri dervad eo bet lavaret don tud koz, na laziket, med an neb al lazo a vod let dean al lez varna. Me avad al lavar deoc, kemen inni a gonaro ouz evreur, a vod led al lez varn dea. Ogen an neb al lavarou devreur pens kan, a vod a ve a barnet gant ar c'huzur meur, a gant neb al lavarou dean pen fol, a vod led dean gechen an tan. Evel seta, mar deuez da zegaz da brov d'an aoter, a genno, mar deu da zonj dit en neus da vreur un drabenaga eneb dit, lezen no da brov dirag an aoter, a kerz da genta d'ober ar pioch gant da vreur a neuze deus da ginnig da brov. Gra, kenta macheli, ar pioch gant da enebur, tra mar ez hen gantan, gant naon na vefez laket gant da enebur etre daouar na ar barner, a na rafe ar barner da zlaka de tre daouar na ar gwart a na vefez tole den toulbach. E gwirione me lavar dit, ne zeu ket er mez achano, ken na sporentet beteg a liar dik di weza. Kleve doch eus eo be lavaret, na rike da vultriez, me avad al lavar deoc. Ne piu benag a sel ouz ur vaouez gant gwar c'hoant teges en neus dija gred ar vultriez gant tien egalon. Mar dev da lagat deheu penabek dit da gweza, difram da lagat, a tol an ea diouzit, ar a gwelloc'h edit kol unan neus da izili eget beza slapet pen kil a troad er gechen. A mar deo da zorn deo penabek dit da gweza, troch da zorn. A tol an ea diouzit, ar a gwelloc'h edit kol unan neus da izili eget mont pen kil a troad er gechen. Lavarde de zeus bet ive, an neb a gaso kui de rwek, da roio dei ur skrit disparti. Me a lavarde och, an neb a gaso kui de rwek, neme de o riboderez ve fekene trezo, arra de ibe a vultreres. Hag an neb a zimez gant ur vaouez kaset kuit, arra a vultriez. Klevet och eus c'hoaz, eo be lavarde don tud koz, na dori ket da le. Met sevenia a rie kinver an aotrou a leou a spogret. A me a lavar, chomid e ptoui tam ebet. Nadre an nain, o vea maze o uhelgador doue, nadre an douar, o vea maze o skabel e dreit, nadre Jeruzalem, o vea maze o ker ar wemer, nadre da ben, na douke ken nebet, Kennebedal. Rak necheles ked ober na du nagwen vleven epkenonea. Met ravezo koms, ja mardeo ja, non mardeo non. Ar pez a lavarer uspen a ze ouz an initruk. Klevet o c'heuz eo be lavaret, lagat evit lagat, dan evit dan. Me avad a lavarde och chom eb derc'her pen ouz an den fal, mar sko un an benak ganit war da jod dehou, kinnig de an da jod kleive. A gant an neb a c'hoant takaz a c'hant ou dirag ar barner evit kaout da se, lez da vantel ivez. An neb a c'houlen diganit ker soud mil, gra daou vil gantan. Rod an neb a c'houlen diganit, an a droket da gein dan neb o c'hoant ta presta diganit. Klevet o c'heuz eo be lavardet, kardou dardi da nesa, a kasa dardi da enebour. A me a lavarde och, kari doc'h en eburien, a pedi devid arde a oal gaz a c'han och, ma te fot da ve a bugale eo ta da zo en neo, rag lakad a ra eol da barda varon dud fal evel varon dud vaat, hag e c'hlav da gweza varon dud reiz evel varon dud direiz. Mar kardi darde o kard, peseur gob a vod let de och. Daouz tag ar publikanet o un an reon ket kemendal, a mar ne salut dit nemet o preudeur, Petra rit aze en tuhon da real. Daouz tag ar baganet o un an ne reon ket kemendal, c'huieta, bezit pervad evel mazeo pervad o ta da zo en nao. Toli devez, na rafe o c'ober ma dira gandut, evit be a gwelet ganto. Rak neuzen o poket ar c'hob digan o ta da zo en nao, evel seta pari a luzon na sont ket an trompil dirazout. Evel marda ar bilpous ed er sinagogen nou a gerde ouio. Evit be a meulet gant an dut. Eguerione me lavar deoc o gopro deus bet dija. Evit oute pari a luzon gra ne wezo ket a zorn klei ar pez ar da da zorn deo. Evit ma chomo da a luzon er sekret. Adada da gawel er sekret ar doio digol didendro. Pa be dit, narit ket evel ar bilpouset. Ragin agar el sinagogen nou hag e korn ar plasou, pedien o sav, evit be a gwelet gant an dut. E gwerion eme lavar deoc, o gopro deus bet dija. Evit doute, pa bedi, ke es kampr, ser an nor war nout, a ped da dat an iniz o sekret, a da dat hag a wel sekret ar doio digol didentro. En o peden nou, na ra vo dit ket evel ar baganet. A sonj ganto ez eo gant kalz komzou e vezin chilaouet. Narit ket evel to, rag o ta da war vad eus petra och eus ezom, zoken ar drog deoc en goulen diganta. Chuieta, pedi devel hen, on tad, chui hag a zo en neu, ra vo santelle do c'hano, ra zo yo ar o antelles, ra vo gredo youl var an douar devel en neu, ar doi diom hier ye barda or bevas. Distolet dim mont leo evel morbo ive distolet dont leourien, anon lezit ket davon gant an temtadur med an diebid eus an druk. Rak mar pardoni dan du do mankou e pardono deor ive o ta deus an nao. Ogen, mar ne bardonit ket dan dut, ne bardono ket o tat ket nebedal o pechedou deor hui. Pa yuni davad, na vezit ket evel ar bilpouset, te aval o pen, rak kemer a reon ur pen di flaket evit diskouez dan du de union. E gwerion eme lavar deoc o gobro deus dija. Evit o davat, pa iuni, laka c'hwez vat var da ben, gwelc da zrem, evit na welo ket dan du de iunez, med epken da dad an ini a zo sekret, a da dad hag a wel sekret ar doio digol di dendro. Nazaz tumit ket deoc tanzorio var an douar, e lec'h ma krin ar prenved hag an tartouzet, e lec'h ma teu a leiron da doula da skrapat. Met daz tumit deoc tanzorio en neo, e lec'h na grin nag ar prenved nag an tartouzet, e lec'h neus ket a leiron da doula da skrapat. Rag e lec'h me ma o tanzor, en no ive e ma o kalon. Lamp par c'horf eo a lagat, mar deo neid da lagat, eo da gorf a bez a vezo goulaouet. Met mar deo fal da lagat, eo da gorf a bez a vezo en da valijen. Nus emar deo ta valigen das clerigen diabars, na brasat ta valigen. Denebet nechel servigi da ovestr. Pen de vocason ius on neil a caranteus egile, penem stago ius on neil agetis priso egile, nechelit cet servigi varandro due ag anarchon. Se tu per ag e lavarn deoch, nenem chalit ke devido pu e daust petra vo deoch da zebri, na ag evido corf gant petra e vo guisket. Hag eñ e dalf ket ar vue muioc'h eget ar bevañs, hag ar c'horf muioc'h eget an diliat. Selit ouz labouset an nev, ne badon ket, na ne vedon ket, ne zas tu mont netra e solieru. Hag o tad a zo en nev ar o boet deo, daoust an e dalvezit ket muioc'h egeto? Piou a c'hanoc'h, drezie sa esperet, a c'helfe asten e vue eus un nilinat. Hag an o tiliat, per hag ive be an nechet. Desket digan lili ar parkeier penoz e kreskogn, ne laboron ket, ne nezon ket. A koulskoude mell lavar deoc, na Salomon e unan e ne hol splander, ne oak e guiske devel unan an eo. Mar guisk due ar stumse geo dar meziu, a zo an eo ierie a gavo tol e dar forn varchoaz, da oz ta ne roio ke muioc c'hoaz evidoc tudam gredik. Nenem chalit ket eta, anna lavarit ket, Petra a zebrim, petra a evim, gant petra en emoeskim, ar bagan ed eo ave o fenn gant kemense, med o tad a zo en nao a war o c'heuz ezom an eo, neuze klaskit da genta erou an telez due, hag e reiz der, hag an aol drao se ave zo roet deoc en tu hon, nenem chalit ket gant ar c'hoaz, rag ar c'hoaz a zamanto de an e unan. Da beb devez, eo a wal c'he boan. Na var nit ket, a ne vefot ket barnet. Rag gant ar varn pok barnet gant ti e vefot barnet dotro, a gant ar muzul opo muzuliet gantan e vo muzuliet deoc ive. Pera hag etorez evez ouz ar blouzen a zo e lagat da vreur, hag an treust a zo ez lagat ten e welesket an ea? A penonz e lavarez da spreur, ma lesta da denna ar blouzen ze eus da lagat, a setu un treust a zo ez lagat te? Pilpous! Ten da genta an treust eus da lagat, a neuze welis kler da denna ar blouzen eus lagat da vreur. Da roit ket dar chaz ar pez a zo santel, an a dolit ket perles dier hag ar moc. Gant aon no brez fez kan ouz reit, an a zistrofen ouz oc do traia. Goulennit, hag evo roet deoc. Klaskit, hag e kafot. Skoit, hag evo digoret deoc. Rag an neb a choulen a rezev. An neb a glask a gaf, hag an neb a sko a eve digoret deoc'h. Piou a c'hanoc'h, mar goulenn eva bara digantañ hag inigo deoc'h ur men. Pe mar goulenn ur pesk hag eñ ur roio deoc'h un er? Chuieta, tud fall a c'hanoc'h, mar gouzoc'h rei traoù mat do pugale. Pe gemen muioc'h o tad a zo en naou a ouio rei traoù mat darde a bed an ea. Kemen tra a garfec'h eve fegret deoc'h gant an dut, grit se deoc'h, chuive. Ragaze e moa lezen hag ar brofedet. Deuit e barz dre an nord tris, rag ledan e an nor, a frank e an en a gaz d'an emgol, a stang e an dud a yagan an ense, rag striz eo an nor a bihan e an en a gaz d'ar vue, ar douez eo arre a gav an ea. Diwalit diouz ar fars profedet a zeud aved or gwisket e davet hag a zo en diabarz bleizi skraperin. Diouz o froez e c'hanave fot an neo. Daouz tag e kutulier rezin war ar spern, pe figez war an askol. Evel seta, pep gwen vad a ro frouez mat, hag ar wezen fal a ro frouez fal. Ne c'helket ar wen vad dougen frouez fal, nag ar wen fal dougen frouez mat. Kemen gwen na roio ke frouez mat a vo troched a skoed en tan. Diouz o frouez eta e c'hana fot an eo. Ne ket arde a lavard, otrou, otrou, a yelo e barz rouan telez an naou, med arde ardo a borlonte mazad a zo en naou. Kalz a lavaro din en deise, otrou, otrou. Daouz ta neo ket en nochano on eus diouganet. En nochano ar gaset an droug speredou, en nochano gret kalz burzudou. Neuze avad e tisklerin deo biskoaz nemeuz oc'h an avezet, pellaet diouzin, obererien ar falagriez. Kemenden eta xela war chomzumman a lavaran a gara diouto? A vezo envel ouzen den fur en neus diazez e dedi war ar roch. A kweze de war glau, a deue de ar frudouo, a kweze do deus an avelioù. Hagen em vunted war an ti, med neke kweze dan ti, diazezet medo war ar roch. Ogen an neba xela war chomzumman a lavaran a ne raket diouto, A vezo envel ouzen den diskian en neus diazez e dedi war an trez. A kweze de war glau, a deue de ar frout, a kweze do en neus an avelioù. Hagen em vunted war an tise, setu kweze danti a braz eo ezis mantr. A c'hoar vezout ar reaz pende oa Jezus per lavarde d'ar c'homzouse, ma oa est lamed an dud gant egelen a durez. Rago c'helen ar re evel un den o kaout beli. A neke de vela scribet.